Книга пророка Даниїла. Розділ перший. Третього року царювання Йоакима, юдейського царя, вирушив Навуходоносор, вавилонський цар, проти Єрусалиму і обліг його. Господь видав в його руки Йоакима, юдейського царя, і частину посуду Дому Божого, і він забрав його в Шінеар-край у дім свого Бога і склав посуд у скарбницю свого Бога. Цар повелів Ашпеназові, старшому над своїми скопцями, щоб привів із синів Ізраїля, з царського роду та за шляхти, хлопців без ніякої хиби, гарних на вигляд, вивчених у всякій мудрості, бистрих до науки, розумних у знанні і здатних до служби в царськім палаці, та щоб навчив їх письма і халдейської мови. Цар призначив для них щоденний харч із царського столу і вино, що сам пив, і звелів виховувати їх 3 роки, а потім вони мали б ставати до послуг цареві. Між ними були з синів юдейських Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. Старший над скопцями надав їм імена. Даниїлові – Валтасар, Ананії – Сидрах, Мисаїлові – Месах, Азарії ж – Авденаго. Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами з царського столу і вином, що пив цар. Тим і просив старшого над скопцями, щоб дозволено йому було не сквернитись. Бог зіслав Даниїлові ласкавість та прихильність з боку старшого над скопцями. Але старший над скопцями сказав Даниїлові: «Боюсь я мого пана, що сам призначив для вас їжу і пиття, щоб він не побачив, що ваші обличчя схудли більше, ніж у хлопців вашого віку, і щоб ви не вчинили мене винним перед царем». Тоді Даниїл сказав наглядачеві, якого старший над скопцями настановив над Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією: «Зроби з твоїми слугами пробу протягом 10 днів. Нехай дадуть нам городину на харч і воду до пиття, і нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя хлопців, що їдять царський харч. І тоді роби з твоїми слугами, як забажаєш». Він послухав їх у тому і випробовував їх 10 днів. При кінці ж 10 днів обличчя в них покращили, та й тілом вони поповнішали супроти всіх тих хлопців, що їли царський харч. Отак наглядач брав їхній харч і вино, що вони мали пити, і давав їм городину. Що ж до цих 4 хлопців, то Бог дав їм знання і розуміння всякого письма та мудрості. А Даниїл мав до того ще й дар розуміти всякі видіння і сни. Коли минув той час, що цар призначив був, аби їх привели до нього, старший над скопцями появив їх Навуходоносорові. Цар розмовляв з ними, і з-поміж усіх не знайшовся ані один такий, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони почали служити перед царем. У кожній справі, де треба було розуму і розсуду, і про яку питав їх цар, він бачив, що вони вдесятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в цілому його царстві. І Даниїл лишився так до першого року царя Кира.